वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 3 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा और मेरी टूटी फूटी हिंदी में हिंदी अनुवाद होगा। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेश प्रचोदयत् भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। श्री प्रह्लाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को बात करते प्रार्थना करते क्या हुआ इसके पहले भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु का वध किया और उसके बाद प्रह्लाद महाराज को कुछ वर जानना चाहते थे परंतु प्रह्लाद महाराज कोई भी भौतिक वर ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रह्लाद महाराज कहते हैं हे प्रभो चूंकि सब बद्ध जीवों के हृदय में संसार बीज है इसलिए आप मुझे इस भौतिक जगत में भेज दिए हैं शुद्ध कृष्ण भक्तों का चरित्र प्रदर्शन करने के लिए और वो संसार बीज क्या है भौतिक कामने। भक्ति रसामृत सिंधु में शिल प्रभुपाद का तात्पर्य भक्ति रसामृत सिंधु में काफी वार्तालाप है नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध भक्तों के बारे में। नित्य सिद्ध भक्तजनों वैकुंठ से आते हैं इस भौतिक जगत में उनका चरित्रार्थ करके अपना चरित्र से सिखाते हैं कैसे भक्त होना। मायाबद्ध जीवों जो इस भौतिक जगत में है ऐसे नित्य सिद्ध भक्तों से शिक्षा मिल सकती और इस प्रकार उनकी मति वैकुंठ वापस जाने के लिए उदित होगी। नित्य सिद्ध भक्तजन वैकुंठ से आते हैं भगवान का आदेश के अनुसार और उनका आदर्श चरित्र से प्रदर्शन करते हैं कैसे शुद्ध भक्त होना अन्याभिलाषिता शून्यम। इस भौतिक जगत में आते हुए भी नित्य सिद्ध भक्तजन कभी भी भौतिक आकर्षणों से आकर्षित नहीं होते आदर्श है श्री प्रह्लाद महाराज जो नित्य सिद्ध महाभागवत थे। प्रह्लाद नास्तिक हिरण्यकशिपु का वंश में या परिवार में जन्म लेते हुए भी कभी भी किसी प्रकार की भौतिक सुख से आसक्त नहीं थे। भगवान नृसिंहदेव प्रयास किए थे प्रहलाद महाराज को प्रोत्साहित होना कुछ भौतिक वर लाने के लिए, किस लिए? जिससे प्रहलाद का शुद्ध चरित्र प्रदर्शित होगा। प्रहलाद महाराज कोई भी भौतिक वर ग्रहण नहीं किया, अपितु उनका व्यक्तिगत उदाहरण से या आदर्श व्यवहार से शुद्ध भक्तों के लक्षणों प्रदर्शन किया। दूसरी शब्दों, भगवान की इच्छा नहीं है इनके शुद्ध भक्तों भौतिक जगत में भेजना, और शुद्ध भक्तों का कोई भौतिक हेतु नहीं है इस जगत में आने के लिए। लेकिन भगवान जब जब अवतार लेते हैं इस भौतिक जगत में, वे भौतिक वातावरण से आकर्षित नहीं होते हैं और उनका भौतिक कार्यों से कुछ भी आदान प्रदान नहीं है, परंतु उनका स्वयं व्यवहार से आम लोगों को सिखाते कैसे भक्त होना। इस प्रकार भी भक्त जन जो इस भौतिक जगत में आते भगवान का आदेश के अनुसार अपना चरित्र अपना व्यवहार से दिखाते हैं कैसे शुद्ध भक्त होना। इसलिए शुद्ध भक्त जन सब ब्रह्मा तक ब्रह्मादि सब बद्ध जीवों का आदर्श है। श्रवण कीर्तन अनुष्ठान हो रहा है, हमारा श्रवण कीर्तन भगवान कृष्ण के बारे में होना चाहिए। तो आज और कल हमारा श्रवण कीर्तन का विशेष विषय है श्रील प्रभुपाद, उनका चरित्र, उनकी लीलाएं और उनका आदर्श व्यवहार, जिससे हम शिक्षा मिल सकती कैसे हम भी उनके पदांक अनुसरण करके शुद्ध भक्ति कर सकते। तो आज का विषय है श्रील प्रभुपाद। यदि हम श्रील प्रभुपाद के बारे में कहते हैं कृष्ण का स्मरण होगा, क्योंकि शुद्ध भक्तों का मुख्य लक्षण है कि वे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु। इस श्लोक का अर्थ की मूर्ति है। तो आज अभी जो श्लोक जो पाठ किया प्रहलाद महाराज, उसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे भेज दिए इस भौतिक जगत में किस लिए? पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। कैसे? आचार्य कार्य करने से। आचार्य ये शब्द का क्या अर्थ है? जो अपना आचरण के द्वारा बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं कैसे भक्ति करना है और कैसे सब कुछ करना है, कैसे भक्ति करना है, कैसे धर्म पालन करना है। जैसे कि बहुत भक्त बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद का हर श्वास में, हर कार्य में और सब कुछ जो किया है, पानी पीने में भी सब कुछ जो किया है, हम देख सकते तो कैसे श्रील प्रभुपाद सब अणु जो है उनका दिव्य शरीर में और उनका सब चिंतन पूरा कृष्ण भक्ति में है। श्रील प्रभुपाद सब कुछ जो किया है वो पूरा तीव्र कृष्ण भक्ति के साथ किए थे, तो इसलिए वे हमारा आदर्श है। जैसे बहुत पूर्व काल में प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लेते हुए भी सब बद्ध जीवों के लिए आदर्श थे, तो इस प्रकार इस आधुनिक जमाने में जिसमें श्रील प्रभुपाद ने जन्म लिए थे, अभिभूत हुए थे, असुर कुल में नहीं है, असुर के शुद्ध भक्तों का घर में जन्म लिए थे, परंतु असुरों के बीच में आके शुद्ध भक्ति प्रदर्शन किए थे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद केवल भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, तो सब पूर्वाचार्यों और पूर्व महाजनों के प्रतिनिधि है। तो ये सप्तम स्कंद 1976 में श्रील प्रभुपाद उसका अनुवाद किया, तो उस समय डेढ़ महीना में भारत में था और श्रील प्रभुपाद भी उपस्थित थे। उस समय मायापुर वृंदावन फेस्टिवल के लिए गया था लंदन से, और उस समय सभी भक्त बोलते थे कि अभी इस समय श्रील प्रभुपाद प्रहलाद नृसिंह हिरण्यकशिपु का वध का प्रख्यान अनुवाद करते हैं, और श्रील प्रभुपाद इस समय श्रील प्रभुपाद का पूरा ध्यान है प्रहलाद महाराज के ऊपर, और उनकी भावना प्रहलाद महाराज की भावना से पूरा तन्मय हो गया श्रील प्रभुपाद। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे भगवान, मुझे कोई समस्या नहीं, तो आप आया है मुझको उद्धार करने के लिए हिरण्यकशिपु का परेशान से, लेकिन वास्तव में मुझे कुछ तकलीफ नहीं था क्योंकि मैं सदैव मग्न चित्त नैवोद विजय भरतरण्य हो दूसरे श्लोक वैतरण्य छद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त शोचेत थो विमुख चेत स इंद्रिया था इंद्रिया था, क्या श्लोक है लास्ट लाइन, माया सुखाय भर मद्वाहित हो विमूढ़। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे भगवान, मुझे कोई समस्या नहीं है क्योंकि सदैव आपका नाम गुण रूप लीला स्मरण करने से मैं पूरा संतुष्ट आनंदमय हूं, परंतु मैं दुखी हूं, तो कैसे संभव है जो पूरा तन्मय है भगवान का नाम गुण रूप लीला स्मरण करने में, तो कैसे दुखी हो सकते। तो प्रहलाद महाराज का दुख था कि ये सब विमूढ़ा धूर्ता मूढ़ा जन आपके मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि अवहेला करते हैं, कुछ भी रुचि नहीं है उनके। और भगवान को उपेक्षा करके प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार में सुखी होने, जो संभव नहीं है। उस सुख का अन्वेषण में केवल दुख मिलते हैं, तो ये मेरा दुख का कारण है। और इसलिए प्रहलाद महाराज का प्रयास था, बहुत रिस्क लेके प्रहलाद महाराज बहुत प्रयास किए थे भौतिक जगत में बद्ध जीवन का उद्धार करना। तो इस प्रकार भी श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और श्रील प्रभुपाद का कुछ भी समस्या नहीं थी। पहले वो वंशी गोपाल एक मंदिर में रहते थे और उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में, और उनके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी लेकिन जरूरत भी नहीं थी। वृंदावन में साधु जनों के लिए कुछ समस्या नहीं, अगर एक छोटी सी कुटी हो या ठहरने की व्यवस्था हो तो और कुछ समस्या नहीं होते। तो लोग तैयार है एक दो रोटी देने, और ऐसे ही चलते रहते हैं। शारीरिक प्रयोजनों के लिए सब व्यवस्था है सरल रूप से, और साधुजन जो वास्तव साधुजन भगवान का नाम गुण रूप लीला स्मरण करने में दिव्यानंद अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद तो सही साधु थे, केवल सही साधु नहीं थे, तो शुद्ध महाभगवत थे। इस सप्तम स्कंध में वो प्रहलाद महाराज का वर्णन है महाभगवता महान की भगवत जन शुद्ध भक्त जन इस भौतिक जगत में दुर्लभ है, और महाभागवत और भी दुर्लभ है। महाभागवत कौन है? उसमें प्रहलाद एक है महाजन जैसे। कौन है महाजन? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनुहु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी। व्यासकी का मतलब सुखदेव गोस्वामी। व्यम व्यम मतलब हम, और कौन कहते हैं? यमराज। तो द्वादश महाजन है, एक्चुअली द्वादश से और भी बहुत है लेकिन इस श्लोक में बारह महाजनों का नाम का लेख है। तो ऐसे ही महाभागवत बहुत कम है। भागवत ऐसे ही शुद्ध भक्त है। श्रील प्रभुपाद का पिता श्री शुद्ध भक्त है, श्रील प्रभुपाद बोले। तो क्या कहते हैं? तो अपना दुकान था, और दुकान जाता था 5-6 घंटा दिन में, और काफी पैसे मिला, और बाकी समय भगवान की पूजा की। तो ऐसे ऐसे कुछ शुद्ध भक्त है। मैं एक बार बांग्लादेश में था एक गांव में, और उस प्रकार एक शुद्ध भक्त है। तो अपना दुकान था और 5-6 घंटा दिन में दुकान में बैठ गए, और बाकी समय दिन रात भगवान की पूजा की। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त कम है जगत में, लेकिन इस प्रकार अख्यात शुद्ध भक्त होते हैं। आज तक वृंदावन में शायद बहुत बहुत है ऐसे शुद्ध भक्त जो यहाँ आया है और भजन करने के लिए, और गंभीरत्व से भजन करते हैं। लेकिन महाभागवत बहुत कम है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, शिव इत्यादि महाभगवत को में, और महाभगवत महान, महाभगवतों में जो महान है, जो श्रेष्ठ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज एक थे, श्रील प्रभुपाद भी एक थे, जो भगवान का आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में आते हैं। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, तो उस प्रकार की शक्ति बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए किसकी शक्ति है, ऐसी शक्ति ग्रहण करने में, तो साधारण लोग का अधिकार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है ऐसी शक्ति ग्रहण करने में। तो श्रील प्रभुपाद साधारण जीव नहीं थे, इसको समझना चाहिए, परंतु कितने बड़े थे इसको समझना संभव नहीं है, परंतु प्रयास करना चाहिए कि वे केवल शुद्ध भक्त नहीं थे, केवल महाभागवत नहीं थे, महान भागवत हो महान, और इसलिए भगवान का आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में आते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। काले काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन। इस कल युग में युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, और जिनके पास कृष्ण शक्ति नहीं है, जो कृष्ण शक्ति भक्ति शक्ति से संचारित नहीं है, उसका अधिकार नहीं है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो हम देखते हैं आजकल बहुत से लोग भक्ति प्रचार करते हैं, देखो तो बहा तो कितना विज्ञापन लगाना है, हर कोने में एक या दूसरी कथा हो रहे हैं, लेकिन उस प्रकार की कथा बोलने में और सुनने में शुद्ध भक्ति का स्पर्श नहीं है। बोलने है लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए, और सुनना भौतिक वरम प्राप्त करने के लिए, परंतु शुद्ध भक्तों का आदर्श चरित में भौतिक इच्छाएं लेश मात्र नहीं है। भगवान नृसिंहदेव भौतिक वारों प्रहलाद महाराज को देना चाहते थे, प्रहलाद महाराज ग्रहण नहीं किए। एक्चुअली नृसिंहदेव का उद्देश्य था प्रहलाद का आदर्श चरित्र प्रदर्शन करना, क्योंकि नृसिंहदेव जानते थे कि प्रहलाद कोई भी भौतिक वर ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों शुद्ध भक्ति करते अन्याभिलाषिता शून्यम, तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए भक्ति नहीं करते, वो भक्ति तो भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति है जिसमें कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, वही शुद्ध भक्ति है, और उस प्रकार की भक्ति प्रचार करना, और कैसे प्रचार करना, आपने आचार्य प्रभु जी बेरे सिखाई, अपना आचरण से शुद्ध भक्तों शुद्ध भक्ति प्रचार करते हैं, तो ऐसा प्रचार करना शुद्ध भक्तों का उद्देश्य है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं, उनका कुछ भी रुचि नहीं है किसी चीज पर इस भौतिक जगत में। तो श्रील प्रभुपाद इस जगत में नहीं आया अमेरिका को देखने के लिए। तो मैं इतने सारे साल भारत में था तो मुझे कुछ टूर करना है, हॉलिडे, ऐसा नहीं था श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य। श्रील प्रभुपाद बहुत बड़े प्रसिद्ध राजधानी गए थे, लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन इत्यादि दुनिया में, लेकिन प्रभुपाद तो साइट सीइंग नहीं थी। श्रील प्रभुपाद का विचार में और सब कुछ जो देखना है सब कुछ निरार्थ है। यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो किसी वस्तु का कोई वास्तव अर्थ नहीं है, यही शुद्ध भक्तों का विचार है। ऐसे सुना है, मुझे मालूम नहीं सही है कि नहीं, लेकिन ऐसे सुना कि प्रभुपाद बोले कि वो सब दूसरे स्वामी योगी भोगी इत्यादि जो भारत से अमेरिका आया है, तो पहले बोले कि ओ अमेरिका इतना उन्नत है, इतना डेवलपमेंट होता, इतना बढ़िया है, और श्रील प्रभुपाद पहले से बोले यहाँ के लोग सब दुर्दा है, सब राक्षस है। श्रील प्रभुपाद शास्त्र चक्षु के द्वारा सब कुछ देखते थे। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक ही जगत दर्शन, इस जगत में सब कुछ जो है मेरा भोग्य वस्तु है, और दूसरा प्रकार गोलोक दर्शन, सब कुछ देखना और कैसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है, इस उद्देश्य से देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार सब कुछ देखते थे, और हमको इस प्रकार दर्शन करने का सामर्थ्य दिए थे। अज्ञान थिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो श्रील प्रभुपाद हमारे आंखों जो एकदम बंद खुल दिया, तो कैसे हम अंध नहीं थे। तो पहले जैसे हम सब कुछ देखते हैं, और श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के पहले भी हम ऐसे ही सब कुछ देखते थे। तो पंखा है, नारी है, नर है, तो सब कुछ हम देखते हैं पहले जैसे, लेकिन अभी हम कैसे देखते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें से कि सब नर और नारी भगवान के सेवक है, सामान्य दर्शन है, भौतिक दर्शन है। तो जो इस जन्म में मनुष्य पुरुष शरीर मिला तो नारी का रूप देखते है, ओ मेरा भोग्य वस्तु है, और दूसरा पुरुष का रूप देखते है, आकार देखते है, और विचार करते है यही मेरा बंधु है, यही मेरा शत्रु है, इस प्रकार का देखना है। परंतु शुद्ध कृष्ण भक्ति की दृष्टि में ऐसे देखना है कि सब जीव है, सब भगवान की सेवक है। कोई कोई मानते है, कोई कोई नहीं मानते, जो मानते है वे भक्त है, जो नहीं मानते वे दुर्भाग्य है, और उनको सौभाग्यवान बनाना चाहिए, कैसे? कृष्ण भक्ति प्रचार करने से। तो श्रील प्रभुपाद अप्रकट हुए 14 नवंबर, वो मैराथन, दिसंबर मैराथन के 2 हफ्ते के पहले, और आज तक हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य प्रसन्नता के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम आज तक कस दिसंबर महीने में श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है का वितरण करने में विशेष प्रयत्न करते हैं। तो 12 महीने में श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करना चाहिए, और परंतु विशेषकर दिसंबर महीने में जिसमें मैराथन हो तो भक्तों विशेष प्रयत्न करते हैं। एक्चुअली वो मैराथन जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, वो दिसंबर में होते हैं क्योंकि पाश्चात्य देशों में वो क्रिसमस होते हैं, तो उस समय हरे कृष्ण तो लोग ज्यादा चीज खरीद लेते हैं और गिफ्ट भी देते हैं, और इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा आसान होता है, और लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं और तैयार है दूसरे जो कोई भी चीज खरीदने के लिए तैयार है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयत्न करने से इस महीने में पाश्चात्य देशों में तो ज्यादा फल मिलता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन भारत में भी हम कर सकते हैं। एक्चुअली भारत में अलग अलग मेला होते हैं जो सुविधा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 महीने में, और ऐसे जन्माष्टमी के पहले हम बोल सकते हैं कृष्ण लीला पुस्तक ले लो, और रामनवमी के पहले हम रामायण का रामायण का वितरण कर सकते, और दिसंबर महीने में कहते हुए गीता जयंती है। एक्चुअली गीता जयंती ये शब्द गलत है, जिस दिन में भगवान भगवत गीता अर्जुन को बोले वो मोक्षदा एकादशी है। तो आजकल लोग बोलते हैं हनुमान जयंती, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती, लेकिन एक्चुअली ये जयंती शब्द केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर प्रयुक्त होना चाहिए। बलराम जयंती, नृसिंह जयंती वो भी बोलना गलत है, स्वयं भगवान कृष्ण का जयंती होते हैं, और गौर भगवान गौर जयंती वो भी बोलना चलेगा, लेकिन गीता जयंती सही नहीं है वो शब्द, और अंबेडकर जयंती बिल्कुल गलत है। तो लोग नहीं जानते, इसलिए उनको ज्ञान देना चाहिए। हाँ हम पहले सब कुछ देखते थे, लेकिन अज्ञान के चक्षु से देखता था, इसलिए हमारा देखने से कुछ फायदा नहीं था। तो यदि हम शास्त्र के द्वारा सब कुछ देखते हैं तो हम क्या देखेंगे? हम केवल पंखा नारी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि ये सब कृष्ण की संपत्ति है और सब जीव कृष्ण के दास है, और इसलिए सबको बताना चाहिए कि आपका जीवन में खाली एक समस्या है, कृष्ण की विस्मृति। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं तो मुझे एक समस्या, और मैं जवाब देता हूँ आप बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि वो सभी लोग के बहुत बहुत समस्या है और आपका खाली एक समस्या है। दूसरा जवाब ऐसा हो सकता है कि मुझे मालूम है तो एक समस्या है कृष्ण की विस्मृति, और वो कृष्ण की विस्मृति वो सब अन्य समस्याओं का मूल कारण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि इस भौतिक जगत में अभाव क्या है, एक अभाव है कृष्ण भक्ति का, तो इस प्रकार प्रचार करना चाहिए। और विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक के द्वारा प्रचार फलित होगा। कल हमें सुने कि वंशी गोपाल ने कहा कि अर्चन मुख्य प्रचार है, तो श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि कस भारतीय लोगों को प्रचार करने में श्रेष्ठ आयोजन है अर्चन, एक बार बोले प्रभुपाद, और बार बार बोले कि वो पुजारी है नहीं। तो प्रभुपाद बोले तो सही है, हम नहीं बोलते कि वंशी गोपाल प्रभु गलत बोला है, लेकिन श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि प्रचार में मुख्य प्रबंध है उनकी दिव्य पुस्तक का वितरण करना। तो कुछ भक्त बोलते हैं कि हम इतने से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन कम लोग पढ़ते हैं, उससे फायदा क्या होता, तो शायद कम लोग पढ़ते हैं लेकिन जो पढ़ते हैं उनका जीवन में परिवर्तन होता है। तो इसलिए हमें पुस्तक वितरण के साथ और भी दूसरों का भी प्रचार करना चाहिए, गांव गांव जाकर हरि नाम करना, ऐसे कार्यक्रम स्टेज प्रोग्राम ऐसे करना। अभी गुजरात में पद यात्रा आया है तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है भक्ति प्रचार करने के लिए, तो ये सब प्रोग्राम साथ साथ करना चाहिए, परंतु मुख्य है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम प्रचार करते हैं और उससे श्रील प्रभुपाद की कृपा से कुछ लोग आकर्षित होते हैं, कृष्ण भक्ति में आते हैं, तो घर में बैठ के माला करने से अलावा हमें क्या करना है लोग पूछते, तो बाहर जाओ प्रचार करो। तो पांडित्य की प्रतिभा का जरूरत नहीं है, एक पुस्तक लेके घर घर जाओ, और सभी लोगों को श्रील प्रभुपाद के पुस्तकें देने से उत्तम प्रचार होगा। तो गुजराती में हिंदी में भगवत दर्शन वो पत्रिका भी अभी रेगुलरली निकलते हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो विशेषकर होने वाले मैराथन में आप सब जो अभी आशा है आप सब प्रेरणा मिली वृंदावन धाम की कृपा से, प्रेरणा मिलते तो वापस गुजरात या झारखंड या जहां भी वापस जाएंगे। कस दिसंबर में प्रयत्न कीजिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करने में, और आशा है वो दिव्य सेवा करने से आप रुचि में लेंगे, फिर दिसंबर का अंत में आप सब घर में सब पुस्तक नहीं रखेंगे, 11 महीने के बाद हम फिर करेंगे, ऐसे नहीं। 12 महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा हो तो प्रयास करो, ऐसे आप लाभान्वित होंगे। किस प्रकार का लाभ मिलेंगे? शिल प्रभुपाद की कृपा लाभ, और यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, उनकी कृपा से हम भगवान कृष्ण की कृपा मिलते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति प्रचार करना, वो प्रचार भी है और साधना भी है, एक प्रकार साधना भी है। साधना का मतलब आध्यात्मिक अभ्यास। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से हम सिखाते हैं कैसे चुनादपि सुनेचे न थोरपि सहिष्णुना अमान ना मान देना कीर्तन सदा हरि ही, कैसे ये सब गुण हम मिलेंगे तो लगभग असंभव है। कैसे हम इतना नम्र होंगे, इतना सहनशील होंगे, तो कैसे हम अहंकार पूरा छोड़ेंगे, जो संभव है शिल प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण करने में। यदि हम चिनादपि सुनिश्चित भाव प्रकाश नहीं करते, और यदि हम थोरपि सहिष्णु अमानि ना मान देना ये सब नहीं करते हैं, तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे। तो त्रिनादपि सुनिज भाव का मतलब नहीं है तो छुआ जाए सही भयभीत होना। तो शिल प्रभुपाद त्रिनादपि सुनिज का मूर्ति थे, और वे कृष्ण भक्ति प्रचार में वीर भी थे। तो भक्ति का मतलब नहीं है तो छुआ जैसे होना, ऐसे नहीं है, हनुमान जैसे होना चाहिए, अर्जुन जैसे। विशेषकर काली युग में लोग इतना राक्षसी स्वभाव युक्त होते हैं कि उनसे लड़ाई करना चाहिए, जबरदस्त से कृष्ण भक्ति देना चाहिए। तो जबरदस्त से कृष्ण भक्ति देना कैसे है? सबों को शिल प्रभुपाद की पुस्तक है देने से। और जबरदस्त से का मतलब जोर देने से, पुस्तक ले लो पुस्तक ले लो, लेकिन साथ साथ विनम्र भाव होना चाहिए। अहंकार से यदि हम प्रयास करते हैं प्रचार करने तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यदि हमारी आंतरिक इच्छा हो और यदि हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप अंतर्यामी है, इस पति दुखी जीव को प्रेरणा दे जिससे वो शिल प्रभुपाद की भगवद गीता लेगा, जिससे उसका परम कल्याण होगा, यदि हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो भगवान जो अंतर्यामी हमारा हृदय में, वो दूसरे जीव का हृदय में भी है, तो हमारा प्रार्थना सुनेंगे। और यदि वो व्यक्ति नहीं लेते हैं तो फिर भी हमको धैर्य लेके दूसरा घर भेजाना चाहिए। तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का वितरण करने में हम सब दिव्य गुण भूषित हो सकते हैं। यदि हम उत्साह निश्चय धारयात इत्यादि अभ्यास नहीं करते हैं तो प्रचार करना तो संभव नहीं होगा। तो आप सब प्रयास कीजिए बारह महीने में खास होने वाला है मैराथन में, और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होंगे। और जैसे प्रभुपाद बोले कि प्रिंट एज मेनी बुक्स एंड एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, तो सभी भाषाओं में जितने भी संभव हो ये सब पुस्तकें छापो और वितरण करो। और आपने आप इस कृष्ण भक्ति संघ का वर्धन होगा। तो आप सब प्रयास कीजिए इस प्रकार, और हम श्रील प्रभुपाद की कृपा मिलेंगे, प्रहलाद महाराज की कृपा मिलेंगे। एक छोटी सी पुस्तिका है नहीं ओश प्रहलाद महाराज की दिव्या शिक्षा, तो 10 रुपये में दे सकते। यदि कोई पुस्तक नहीं लेते या थोड़ा ज्यादा दान देते तो इस पुस्तक भी दे दो, क्योंकि उसमें मतलब बहुत छोटी है लेकिन उसमें वो शिक्षा जो है तो एटॉमिक बॉम्ब जैसे है। वो सब गलत फहमी को पूरा ध्वंस करने के लिए यही छोटी वो क्या है छोटी सी लेकिन उसको पढ़ने से तो पूरा क्रांति आ सकती। और एक भी और छोटी पुस्तिका वो कृष्ण द रेजर्वायर ऑफ प्लेजर, हिंदी में क्या बोलते आनंद रसराज श्री कृष्ण, वो भी अच्छे है। और सब शिल प्रभुपाद की सभी पुस्तकें अच्छे है। वो लोग जो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो उनसे थोड़ा समय लो और पूरा सेट दे दो श्रीमद् भागवत का, ऐसे है। ऐसे है कुछ लोग जो ज्यादा रुचि लेते हैं तो और थोड़ा प्रचार करो और पूरा सेट दे दो, ऐसे कुछ सेट भी ले लो जब वहां जाते हैं प्रचार के लिए तो गाड़ी में 2-3 सेट रख दो। और ऐसे यदि आप प्रयास करते हैं तो भगवान आपको बुद्धि देंगे जिससे आप ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण।